www.radio-wsi.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratownicza w kopalni Zofiówka. Pod ziemią wciąż pozostaje trzech górników. Komisja śledcza w sprawie wyłudzeń podatku VAT zacznie pracę w tym miesiącu, tak uważa Marcin Chorała z PiSu, który ma zostać jej przewodniczącym. W tym serwisie też Chiny. W kraju zaczęła działać tak zwana czarna lista podróżnych. Akcja ratownicza w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Ratownicy cały czas walczą o życie trzech zaginionych górników. Informację zebrał Piotr Pagieła. Po południu w kopalni Zofiówka doszło do kolejnego wstrząsu wtórnego, który opóźnił pracę ratowników górniczych. Jak poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, stężenie metanu wzrosło w jego wyniku nawet do 30%. Podłączyliśmy już nowy wentylator o zdecydowanie większej wydajności. To pozwoliło, że w ciągu kolejnej półtorej godziny te stężenia metanu spadły do poziomu około 4 czy 7%. W kopalni cały czas trwają działania ratowników górniczych. Nikt nie traci nadziei. Ratownicy w trudnych warunkach poszukują trzech zaginionych górników. Dopiero w godzinach porannych będziemy mieli jakieś istotne informacje o tym, jak te ekipy, mam nadzieję, i z jednej, i z drugiej strony wejdą do tego chodnika. W wyniku wstrząsu zginęło już dwóch górników, czterech przebywa w szpitalu. Dziś czterech rannych górników odwiedził w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju prezydent. Jak informują lekarze, ich stan jest dobry, nie ma zagrożenia życia. Trzech jest leczonych na oddziale ortopedii, jeden okulistyki. Andrzej Duda powiedział po spotkaniu z górnikami, że dwaj z nich przeżyli dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Zagrożenie metanowe było gigantyczne, ale oni wiedzieli, gdzie jest rura z powietrzem. Rura była rozszczelniona i oni po prostu tam, gdzie to powietrze uciekało z rury, zatrzymali się, tam leżeli i czekali, bo wiedzieli, że ratownicy przyjdą, bo wiadomo było, że przecież przyjdą. No i rzeczywiście po dłuższym czasie ratownicy do nich dotarli i wydobyli ich i oni mówią, że przeżyli tylko właśnie dzięki temu, że byli przy tej rozszczelnionej rurze, którą było cały czas tłoczone powietrze, bo jak się od rury odsunął którykolwiek chociaż na chwilę, to od razu już się mu robiło słabo, takie duże było stężenie metanu. Wcześniej prezydent był w kopalni Zofiówka. Zmieniamy temat. Komisja śledcza w sprawie wyłudzeń podatku VAT powinna zacząć pracę jeszcze w maju, a przesłuchania ruszą prawdopodobnie od czerwca, zapowiedział w Świeciu poseł Marcin Chorała, który jest rekomendowany przez PiS na jej przewodniczącego. Chorała dodał, że zaproponuje, by komisja pracowała także w wakacje. Projekt uchwały o powołaniu komisji został złożony w Sejmie na początku kwietnia. Według projektu komisja ma m.in. zbadać, czy doszło do zaniedbań w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Zgodnie z projektem uchwały komisja śledcza będzie liczyć 9 członków, 5 posłów PiSu oraz 4 z opozycji. Teraz dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice w kierunku Wrocławia, gdzie po południu zdarzyło się 9 samochodów. W kolizji nikt nie ucierpiał, jak informują drogowcy. Rozbite samochody usunięto już z jezdni i ruch odbywa się bez zakłóceń. I na koniec jeszcze zagranica. Kłopotliwi podróżni w Chinach nie skorzystają z dalekobieżnych połączeń kolejowych, a nawet samolotów. Od kilku dni na tak zwaną czarną listę wprowadzane są nazwiska tych, którzy naruszają zasady obowiązujące pasażerów. O czym donosi z Pekinu Tomasz Sajewicz. Chińskie media opisują przypadek mężczyzny, który chciał pociągiem dostać się z miejscowości Yanglin w Shaanxi do Lanzhou. Wbiegając w ostatniej chwili na stację, mężczyzna ominął kontrolę bezpieczeństwa, która obowiązuje na stacjach kolejowych w całych Chinach. Po krótkim pościgu mężczyznę ujęto. Skazany został na tydzień aresztu za zakłócenie porządku, ale przez pół roku nie będzie mógł korzystać z połączeń kolejowych. Jego nazwisko trafiło na tzw. czarną listę osób zakłócających porządek. Można na nią trafić m.in. za próbę zapalenia papierosa w pociągu, a nawet za rozpowszechnianie plotek. W Chinach od 1 maja wprowadzony został tzw. system kredytów społecznych, w którym obywatele za dobre zachowanie gromadzą punkty, które mogą stracić za łamanie przepisów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W Trójce czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. W Ekstraklasie wciąż więcej niewiadomych. Dzisiejszy hit zapowiadał się naprawdę bardzo ciekawie. Legia po wczorajszym remisie Lecha miała niepowtarzalną okazję, żeby wyrobić sobie nad kolejorzem nawet czteropunktową przewagę. Jagiellonia wygrywając zrównałaby się punktami z Legią i wyprzedziłaby Lecha. Niestety, jak to hit Ekstraklasy, nie było sytuacji, nie było piłkarskich, a jedynie te pozasportowe emocje, no i nie było bramek. Po 34. kolejce Legia jest pierwsza i ma 61 punktów. Lech ma 2, a Jaga 3 punkty mniej. Sporo więcej emocji przyniosły wcześniejsze spotkania. Górnik Zabrze wygrał 2-0 z Zagłębiem Lubin, a Wisła Kraków rozbiła Koronę 3-0. Dwie kolejne bramki dorzucił Carlitos Lopez i z 23 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Szybko strzelna bramka ułatwiła nam zadanie, bo to zawsze wytrąca rywala z równowagi. Musi się dostosować. My zawsze mamy swój plan na grę, a wewnątrz tego planu są jeszcze różne warianty, z których korzystamy. Ostatnio realizujemy nasze plany w całości od A do Z i dlatego gra się nam łatwiej. Być może nie wszystkie drużyny mają tak jasno sprecyzowane cele. W lidze włoskiej, jeśli chodzi o sprawy mistrzostwa, już właściwie wszystko jasne. Wczoraj Juventus wygrał z Bolonią 3-1, a dziś Napoli znów się potknęło i zaliczyło remis 2-2 z Torino. Teraz drużyna Milika i Zielińskiego, żeby sięgnąć po Scudetto, musiałaby wygrać dwa mecze, nadrobić 16 bramek zaległości do Juve i liczyć na to, że stara dama przegra dwa kolejne spotkania, nie strzelając gola. No takich cudów to nie ma. A w Hiszpanii trwa teraz El Clasico. Świeżo upieczony mistrz Barcelona gra z Realem Madryt. Jest 20 minuta i mamy wynik 1-1. A teraz już zapasy i kolejny medal Polaków. Robert Baran wywalczył brąz na Mistrzostwach Europy w Rosji. W walce o trzecie miejsce w kategorii 125 kg pokonał Austriaka Johannesa Ludeschera 6-1. Polacy sięgnęli w Rosji po 4 medale. Srebrne zdobyli Magomed Murat Gadżijew i Roxana Zasina, a brązowe Katarzyna Krawczyk i właśnie Baran. Dobre wyniki Polaków w Rosji, całkiem dobry Perły Lublin na Gran Canaria. Nasze szczypiorniski zremisowały z Rokasą 22-22 w pierwszym spotkaniu finałowym turnieju Challenge Cup. Trener Robert Lis. To jest dwumecz. Te dwumecze rządzą się swoimi prawami, mamy rewanż u siebie. Z przebiegu meczu no może troszkę lekki niedosyt, ale nie ma co narzekać, nie ma co też chcieć za dużo. Najważniejsze jest to, że drużyna pokazała no nieprawdopodobny charakter. To jest to, nad czym pracujemy przez cały sezon. Myślę, że to było naprawdę pokazowe, że ani na chwilę dziewczyny nie zwątpiły. Nawet jak już w końcówce przegrywaliśmy dwoma bramkami, nie było absolutnie zwieszenia głowy. Rewanż za tydzień w Lublinie. A w serwis kończymy żużlem i Speedway Ekstraligą. Unia Tarnów przegrała z Betardem Spartą Wrocław 41-49. Falubas Zielona Góra wygrał 50-40 z Getwellem Toruń. Kończy się starcie Unii Leszno z Włókniarzem Częstochowa. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 4 do 7 stopni, chłodniej na terenach podgórskich od 1 do 4 stopni, z kolei lokalnie na Przedgórzu Sudeckim do minus 1 stopnia, wiatr na ogół słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. W telewizji w Polsce.pl nazywamy rzeczy po imieniu. Trudne tematy, gorące starcia. Oglądaj w internecie, sieciach kablowych i cyfrowym Polsacie na pozycji 196. Polecam w Polsce.pl. Michał Karnowski. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teatrzyk Zielone Oko. W 1918 roku wziął obywatel ślub. Aż dokładnie 7 października 18 roku w dniu, kiedy Rada Regencyjna ogłosiła niezależność państwa polskiego, choć świętuje się ją 11 listopada. 7 października, 11 listopada, jeden pies. Ta wasza niby niepodległość to była niezła kapitalistyczna chucpa. Polska milczeć! Wasze reakcyjne poglądy są nam dobrze znane. I gdybyśmy wieszali tylko za nie, już byście dyndali jak bombka na burżuazyjnej choince. Żyjecie nadal tylko dlatego, że interesują nas wasze morderstwa. Słucham? Teatr Zielone Oko na festiwalu teatralnym, na przykład pod koniec sezonu 2017-2018, to słuchowisko, na razie jestem jeszcze bardzo tajemniczy, to słuchowisko, którego fragmentu słuchaliśmy i którym inaugurujemy maj 2018 w magazynie, wyreżyserowała Anna Wieczór-Luszcz. Dzień dobry wieczór, Aniu. Dzień dobry. Dzisiaj tylko, Aniu, zaprosimy Państwa, jeżeli pozwolisz, na spotkanie z Tobą nieco dłuższe za tydzień, ale powód naszego spotkania będzie inny. Nie Twoja praca nad teatrzykiem Zielone Oko, tylko Twoja podróż do Stanów Zjednoczonych, skąd właśnie wróciłaś. W Stanach byłaś, bo? W Stanach byłam na festiwalu w Houston, a byłam w związku ze spektaklem telewizji Krzywy domek, który zrealizowałam jakiś czas temu. I o tym porozmawiamy za tydzień. Do spotkania więc w niedzielę, 13 maja. Do zobaczenia. A tymczasem... Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem, dzień dobry wieczór, w finale wielkiej majówki. Jak Państwo to znieśli, proszę ostrożnie wracać. Gościem magazynu jest pani Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, tym razem wszak w innej roli, w roli kurator warszawskich spotkań teatralnych. Jest pani w mojej pamięci pierwszą kobietą odpowiedzialną za program warszawskich spotkań teatralnych. Znak czasu. Trzeba by było zapytać dyrektora Słobodzianka, jaką miał intencję, ale rzeczywiście... Jestem pierwsza. Może to jest początek. A z mojego punktu widzenia to jest znak czasu, bo polski teatr zmienia płeć. Tak, na pewno polska reżyseria teatralna jest już zdominowana przez kobiety, przeważnie młode. Choć pani wybory tej odważnej tezy nie potwierdzają nawet parytetu. Brak, jeżeli chodzi o płeć reżyserów reprezentujących ten festiwal, ale o tym jeszcze podyskutujemy, jeżeli pani dyrektor pozwoli. Za 10 dni, 16 maja, jaka piękna pora. Rozpoczynają się 38 warszawskie spotkania teatralne. Czyli warszawski festiwal niewarszawskich teatrów. To taki ładny paradoks. I prezent zarazem dla warszawskiej publiczności. Jeżeli dobrze policzyłam, 9 spektakli z Kielc, Wałbrzycha, Wrocławia, Poznania, Opola oraz najwięcej, bo aż 3, z Krakowa. I 6 przedstawień na małych. A za to odpowiada kto? Marek Waszkiel, który już jest kolejny raz kuratorem małych spotkań. Ale to jest wybitny specjalista od teatru dla dzieci. W związku z tym absolutnie jego wybory zawsze są najlepsze. Poza tym jest to chyba dyscyplina w niewielkim stopniu reprezentowana w polskiej branży krytyczno-teatralnej tych fachowców w dziedzinie teatru dla młodszego widza. Nad czym bardzo ubolewamy, że pozostaje nieopisany, niezrecenzowany i umyka w pamięci, a jest bardzo ciekawy i bardzo twórczo działający w różnych obszarach. Od dramaturgii po inscenizacyjne pomysły. W dziedzinie dramaturgii dla dzieci też dominują panie. Oraz, bo nie dokończyłam zdania, imprezy towarzyszące i tu zaprezentuje się głównie gospodarz, teatr dramatyczny. Dyrektor festiwalu Tadeusz Słobodzianek całą resztę układa ze swoim zespołem z teatru dramatycznego. Mam tylko taką wątpliwość, bo wydaje mi się, że 10 spektakli, nie wiem, czy pani uwzględniła Teatr Polski w Podziemiu. To hasło zostawiłam sobie na koniec, nie będąc pewna, czy rzeczywiście jest to nurt główny. Jeżeli tak, no to jest to wydarzenie bez precedensu. No i tak, mocny początek. spektakl doceniony przez międzynarodowe jury na Boskiej Komedii. No i pierwszy z Krakowa, z Teatru Ludowego. Rozumiem, że pani chce chronologicznie, żeby mówić. Tak, na początek spektakl rzeczywiście bardzo już nagrodzony, nie tylko na Boskiej Komedii, ale również na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Świetnie przyjęty. Sekretne życie Friedmanów. Spektakl też będący wyzwaniem dla miejsc, gdzie się go pokazuje, bo on jest troszkę wrośnięty w architekturę Teatru Ludowego w Krakowie, ponieważ jest to spektakl, w którym się przemieszcza widownia, podgląda, uczestniczy, jest świadkiem procesu, zagląda przez okna do mieszkania, ale bardzo się cieszę, że udało się takie przestrzenie znaleźć, bo historia jest gdzieś cały czas obecna w naszej przestrzeni publicznej, dyskusjach i rozmaitych pytaniach. Scenariusz opiera się na filmie Capturing the Friedmans i dotyczy problemu pedofilii, który się zdarzył w bardzo szanowanej amerykańskiej rodzinie nauczyciela informatyki. Gdzie jest prawda? Bo te świadectwa takich zdarzeń są bardzo mocno subiektywne i podążamy za śledczymi, którzy próbują dociec, co tak naprawdę zdarzyło się w rodzinie Friedmanów. Dodajmy jeszcze, że aktor grający rolę główną, ojca, został również wyróżniony przez pana Jacka Sieradzkiego w jego subiektywnym spisie aktorów, a mowa o Piotrze Pilitowskim. Więc ja zaproponowałam, byśmy zaczęły od tego początku właściwego, a jaki porządek pani dyrektor by zaproponowała? Spróbuję podążać pani ścieżką. Żeby zachować pewną dramaturgię, tak żeśmy tutaj ułożyli całą opowieść o spektaklach, które się pojawią. Zaczynając od takiego poziomu ciekawości warszawskiej publiczności, bo coś, co mnie pozwoliło wybrać te przedstawienia, to jest takie upozycjonowanie się w roli tego właśnie warszawiaka widza. I na pewno są to wszystko rzeczy gorące, dyskutowane, głośne, z jakiegoś powodu wyraziste. I to była sytuacja w ogóle teatru w 2017 roku, bo z tego roku wybieraliśmy. Zdarzyły się dwie takie dosyć dramatyczne historie. Jedna jest kontynuacją, czyli historia Teatru Polskiego we Wrocławiu. Się dołożyła do tego historia Narodowego Starego Teatru. Historia rozpadu z różnych powodów zespołowych teatrów, które osiągnęły pewien sposób swojego działania takiego właśnie zespołowego, pewien szczyt, czy też były w bardzo wysokiej potencji tego zespołowego działania, no jakby nagle tego zabrakło. I teraz pytanie, to myślenie o zespołowości, jak to dzisiaj wygląda, jak ono się kształtuje. Murzyni we Florencji to jest spektakl zrobiony przez aktorów z Narodowego Starego Teatru, choć nie w ich macierzystym miejscu. Choć w Krakowie. W Krakowie, ale w takiej niezależnej scenie, Teatrze Nowym Proxima. Który właśnie... ze starego do nowego, to też jest pewna gra przy okazji. Tak, zrobili takie przedstawienie, które właśnie niezwykle pokazuje, na czym polega zespołowe działanie, na czym polega ich warsztat, który w tym zespołowym działaniu się wytworzył przez lata. Jest to taki, powiedziałbym, gęsty tekst serbskiej autorki Verdany Rudan, którą tutaj w Warszawie znamy z monodramu w Teatrze Polonia Ucho, Gardło, Nóż. To jest taka tragikomedio, farsa ryzykowna, zagrana rewelacyjnie właśnie z umiejętnością wyciągnięcia wszystkich tematów, które mogłyby się wydać w teatrze właściwie niemożliwe do zagrania, jak na przykład zagranie dwóch płodów, które domagają się swojej tożsamości, co tak powiedziałam grubo brzmi, ale właśnie dzięki temu, że Iwona Kępa i ta grupa... Pierwsza reżyserka, którą dzisiaj wymieniamy, tak, przepraszam, i ta grupa, będę liczyła. Która zdecydowała się na tę pracę. Popatrzmy, co robią i jak robią. Aczkolwiek nie jest to znany szeroko spektakl. Tutaj nagle ten malutki teatr, bardzo skromnie działający zazwyczaj, znajdzie się może po raz pierwszy na warszawskich spotkaniach teatralnych. Na pewno po raz pierwszy. Gratulujemy Piotrowi Siekluckiemu. I właśnie z drugiej strony jest Teatr Polski w Podziemiu, taki organizm nieformalny, w którym już byli aktorzy Teatru Polskiego co jakiś czas, próbują przypominać jakby o sobie, przygotowując takie spektakle, efemerydy, które się pojawiają i znikają. I wydawało mi się właśnie, że to zaciekawi też warszawiaków, żeby popatrzeć na to, jak aktorzy walczący o zachowanie zespołowego działania, jak próbują się w tej sytuacji odnaleźć. Powiedzmy, że to jest też swoisty ukłon w stronę wielkiego aktora. Igora Przegrodzkiego i również upominanie się o pamięć o nim i o to, żeby we Wrocławiu był zapamiętany, no, jako jeden z najwybitniejszych aktorów Teatru Polskiego. Tak, i to jest taki spektakl, który również o pamięć teatralną i o pamięć o koledze z teatru się upomina. Kultywowana w jakimś sensie jeszcze przynajmniej do niedawna, bo nawet garderobę miał swoją, każdy aktor pewnie ma garderobę, ale ta była słynna. Raz w niej zatrzymywałam się na noc i to było naprawdę doznanie. Tak jest. chociaż no skromna. Potem taki poziom właśnie zobaczenia zjawisk, które się pojawiły i które właśnie są pewną potencjalnością. Warto się im przyglądać. Na przykład takiej reżyserce Darii Kopiec, i to jest drugie nazwisko, i jej próbom reżyserskim. Mianowicie okazało się, że w Opolu drugą co do poczytności książką jest reportaż Marty Abramowicz Zakonnicy odchodzą po cichu. I z drugiej strony dyrektor teatru w Opolu, Norbert Rakowski, przygotował nową scenę w tym teatrze, nazwał ją Modelatornia. I też jest tam taki rodzaj otwartości nawiązujący do Jerzego Grotowskiego, do poszukiwań Teatru 13 Rzędów, w tej właśnie przestrzeni wygospodarowanej w teatrze w dawnej malarni, do tego, żeby robić tam spektakle, powiedziałabym, z formułą niezupełnie klasyczną, żeby szukać tego nowego języka dla jakiejś innej literatury czy innego tematu, na bazie którego powstaje spektakl. No i Daria Kopiec wzięła te zakonnice. To jest kobiecy spektakl, więc tych kobiet będzie tutaj więcej, pani redaktor. Kto ma mówić o zakonnicach? Przepraszam bardzo. No, można sobie wyobrazić. No, braciszek. Ale tutaj jeszcze dodatkowo reżyserka zrobiła ten zabieg taki, powiedziałbym, partycypacyjny, czyli bazą spektaklu są improwizacje aktorskie, ujawniające również stosunek samych aktorek do tematu. Więc to jest Daria Kopiec z jednej strony, a z drugiej Wałbrzych, który znowu tam się na tej teatralnej mapie gdzieś wychyla, i Cezary Tomaszewski z takim spektaklem też już zauważonym. O spektakularnym tytule. Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. Oj, niemiły temat. Więc jak z takim niemiłym tematem, który dodatkowo jeszcze ma w tle bardzo niemiłą historię pokazu spektaklu teatru z Wuppertalu we Wrocławiu w 2009 roku, kiedy już Pina Bausz nie przyjechała razem z zespołem na tę prezentację festiwalową i aktorzy wychodząc na scenę właściwie dowiedzieli się chwilę wcześniej, że ona nie żyje. Teatr, który... No tak. Traci swojego lidera i de facto ten motor, który w środku napędza, prawda, energię takiego zespołu. I to jakby wziął na warsztat choreograf, który robi swój teatr, reżyseruje, czasami się zajmuje jeszcze innymi elementami spektaklu. Czasami idzie na wojnę, ale to no w Warszawie. Właśnie, ale Pina właśnie pokazuje to, w jaki sposób można przygotować przedstawienie teatralne, uruchamiając inne przestrzenie, właśnie ciała aktorów, które są tutaj poddane pewnego rodzaju próbie, bo wyciągnął wniosek Cezary Tomaszewski ze słów Piny Bausz, która mówiła, że właściwie to ją nie interesuje, jak tańczą tancerze, tylko co ich porusza. Do tego jeszcze nałożony pewien nauk, który ciało ogranicza, destruuje, trzyma w swoich szponach. Bardzo dowcipny, mądry, plastycznie ciekawy spektakl. Myślę, że będzie tutaj bardzo dobrze też przyjęty. A potem z tego Wałbrzycha... Czyli geografię taką troszkę uprawiamy. Geografię, ale również plastry tych tematów, które wydawało mi się, że będą interesujące dla Warszawy. Czyli lecimy do Wilna i do Narodowego Teatru, gdzie Łukasz Twarkowski przygotował spektakl też już głośny i taki omawiany czy recenzowany, czyli Lokisa. Scenariusz autorstwa Anki Herbut splata trzy historie, ale one są wszystkie wileńskie. I to jest przez to naprawdę niesamowite, bo te duchy, które są motoryką całej akcji, czy tragiczne historie, które wynikały z tych opowieści przywołanych w scenariuszu. To miejsce splata próbuje reżyser ze scenarzystką, choreografką i twórcami całej tej machiny elektronicznej, która tam jest uruchomiona, niemalże filmowej. To w ogóle wchodzimy w inny rejestr. Aczkolwiek skojarzenia filmowe poza tym mamy z Lokisa. Oczywiście, one też tam występują, ale chodzi o to, że to wszystko powoduje, że jakby idziemy za reżyserem w stronę takich korytarzy jakby mentalnych, żeby sobie też odpowiedzieć na to pytanie, jak to jest możliwe, że w tym miejscu się dzieją takie rzeczy, że lider francuskiego zespołu morduje swoją kochankę, aktorkę Marie Trintignant, że wybitny fotograf litewski, który jest nękany przez władzę, popełnia samobójstwo, mordując wcześniej osobę, która uczestniczy w takim przyjęciu, zdarzeniu w jego mieszkaniu. Żona wywozi później to archiwum fotograficzne do Ameryki i ono jest dzisiaj jakby na nowo odkrywane, ponieważ eksperymentalność tej fotografii, czy też pewien rodzaj jakości tej fotografii jest fascynujący. I próbujemy te wszystkie trzy historie dziejące się w mieście oddalonym o 6 kilometrów od centrum Europy, wyznaczonym tutaj przez znawców i miejscu, gdzie się składuje niezrealizowane nagrobki, to też jest taka ciekawa historia. Jak te właśnie wszystkie duchy, w którym obcujemy, jak one tutaj działają na to Wilno, w którym się takie rzeczy odbywają, ale próbujemy... My mamy zupełnie inne skojarzenia poprzez filaretów, filomatów. laureatów Adama Mickiewicza i tak, Czesława Miłosza. Tak, ale jakby podążamy w teatrze właśnie za pomocą absolutnie innego, nowego języka, nietradycyjnego, tylko wykorzystującego właśnie te możliwości technologiczne, jakby wchodzimy w umysł, w emocje bohaterów przez kamerę, która może wejść w różne miejsca na co dzień w teatrze niewidoczne. Stroboskop. Ja to opowiadam, to brzmi może tak dosyć chaotycznie, ale to jest naprawdę wsysający, emocjonujący spektakl, którego się jest jakby w środku, w centrum. I to jest uzyskane dzięki naprawdę bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniom teatralnym, a jednocześnie historie są bardzo mocne. I warto rzeczywiście też patrzeć, co robi Łukasz Twarkowski, asystent wieloletni Krystiana Lupy i również jakie ma możliwości teatr poza Polską, w którym się takie przedstawienie może wydarzyć. Niech spojrzą tutaj dyrektorzy teatrów, co powinni mieć, żeby im się mogło coś takiego przydarzyć również od strony technologicznej, bo to jest rzeczywiście coś niezwykłego. Ciekawe, skąd będzie pochodził kolejny plaster? Kolejny będzie z Poznania. Tutaj popatrzymy, co dzisiaj robi gorący duet Paweł Demirski, Monika Strzępka. Reżyserka trzecia na warszawskich spotkaniach. Tak, i spektakl K. Myślę, że publiczność warszawska bardzo chce zobaczyć, w jaki sposób taka gorąca politycznie para mierzy się z tematem jak najbardziej obecnym podziałów politycznych, polityki. To jest bardzo również autorska wypowiedź tej pary. Ciekawy też był pomysł obsadowy, bo w roli K występuje Marcin Czarnik. Znowu wspominamy dwa teatry, czyli Polski we Wrocławiu i Stary w Krakowie. No i reprezentujący teatr, jak najbardziej sobie radzący, Jacek Poniedziałek z Nowego Teatru w Warszawie. W roli T. K i T. Równowaga po prostu idealna. Stamtąd do Kielc i Remigiusz Brzyk ze swoim przedstawieniem dotyczącym 1946 roku. Wiemy, co się zdarzyło w Kielcach w roku 1946. Kolejny koszmar na tym festiwalu. Ale to jest żywe w teatrze, to znaczy, że teatr te tematy podejmuje i to jest rzecz emocjonująca z wielu stron. Miejsce, gdzie to było, Remigiusz Brzyk sięga jeszcze do jednej informacji, która może nie jest tak znana jak sprawa 1946 roku, ale w Kielcach w roku 1918, a przy stuleciu niepodległości teraz, to jest też zdumiewające, że z powodu pewnej plotki w teatrze zbudowanym za pieniądze żydowskiego biznesmena w mieście Kielce dla mieszczańskiej kieleckiej publiczności, zebrała się gmina żydowska, ponieważ uruchomiona została plotka, że kieleccy Żydzi nie chcą niepodległości Polski i zginęły 3 osoby. W związku z tym architektura tego miejsca, pamięć tego miejsca, które też musi się z tą historią jakoś zmierzyć. To też jest to zadanie dla teatru, które bardzo teatralnie Remigiusz Brzyk potraktował, bo uczestniczymy właśnie w tym dociekaniu, w śledztwie. Jak to jest możliwe, że się coś takiego mogło wydarzyć? I to jest naprawdę bardzo też takie teatralnie ciekawe przedstawienie z jeszcze autoteatralnymi historiami, bo jedną z bohaterek tej opowieści jest na przykład matka Krzysztofa Kowalewskiego, która była aktorką wtedy w 1946 roku w teatrze w Kielcach i musiała Kielce opuścić. Jest też tam w sposób ciekawy powiązana historia Juliana Kornhausera. Ja nie będę zdradzać jak, bo to jest bardzo piękny i mocny finał tego spektaklu, ale to jest właśnie to inne, nowe, gorące, mocne zmaganie teatru z historią, która brzmi cały czas. Bo Teatr w Kielcach już kiedyś miał przedstawienie na ten temat. Ono też się odwołuje, to dzisiejsze, do tamtego, ale mimo wszystko na nowo trzeba to przepracowywać. Magazyn bardzo kulturalny. Pani dyrektor, kurator Dorota Buchwald jest naszym gościem. Jeszcze mamy dwie warstwy. Szybciutko znowu do Wrocławia i pieśń Kozła, bo teraz bierzemy w stronę mistrzów form, które stworzyli niejako, bo Grzegorz Bral z pieśnią Kozła i z wypracowanym takim rodzajem kantat, które przygotowują wielogłosowych, polifonicznych, pięknych przedstawień, był tutaj zapraszany na warszawskie spotkania i było to pokazywane, ale to przedstawienie... I kolejne szekspirowskie. Hamlet, komentarz. Tak, i to przedstawienie znowu ma taki rodzaj kontrfaktyczności i tego zmagania z pewnymi historiami, które teatr podejmuje, bo widzimy znowu sytuację, która nie zaistniała i nie znamy jej i została przez teatr właśnie wytworzona, czyli 2 miesiące przed właściwą akcją Hamleta się dzieje ta cielesna kantata, perfekcyjnie fantastycznie wykonana przez aktorów Teatru Pieśni Kozła. Czyli żyje jeszcze ojciec? Nie, właśnie umarł stary Hamlet. Król właśnie jest już na marach. No i na finał oczywiście Wesele. Ono jest tym zwieńczeniem takim emocjonalnym, bo no tak gorącego spektaklu, tak mocno zaangażowanego we wszystkie warstwy współczesności dawno nie było w polskim teatrze i nie mogło go zabraknąć na warszawskich spotkaniach. No i zarazem jedno z najsłynniejszych przedstawień minionego roku, bo na swój sposób przygotowała pani taki zestaw, którym no, w jakimś sensie miał być symptomatyczny dla tego, co wydarzyło się w minionym roku 2017. Mhm. Obok tych mniej znanych mamy również absolutnego lidera, jeżeli chodzi o listę obecności w recenzjach, w dyskusjach i tak dalej. No bo też niejednoznacznie został przyjęty w spektakl. No, mam nadzieję, że będą państwo ukontentowani tym spotkaniem z Teatrem Pozawarszawskim i że Teatr Warszawski z tego energię również pobierze. Dawniej tak było, że po pokazach mogliśmy byli spotkać się i porozmawiać. Tak będzie. I w tym roku po tych ostatnich spektaklach, niektóre są grane niejednorazowo, tylko kilka razy, więc po tym ostatnim z serii będzie rozmowa z twórcami, wykonawcami i z publicznością. Miejsce akcji oczywiście Warszawa i oczywiście centrum to jest pałac, przepraszam bardzo, Teatr Dramatyczny, ale Pałac Kultury powiedział nie bez powodu, bo również Teatr Studio. Teatr na Woli plus w Instytucie Teatralnym Teatr Polski w Podziemiu. To bardzo dziękujemy. No i trzy reżyserki pojawiły się. Naprawdę bardzo panią przepraszam, ale o parytetach nie myślałam oglądając te spektakle. Ja też nie myślę, to był oczywiście żart, ale coraz częściej rozmawiamy o teatrze, który tworzą panie. A też tak zdarzyło się, że w naszym konkursie Talenty Trójki przewaga jest absolutna, jeżeli chodzi o laureatów, laureatek. Czyli są to panie i to w miażdżącej przewadze aktorki. No coś w tym musi być. Tak jak zapytałam, tak czasu. Ale też widać to w składach studentów na wydziałach reżyserii. To rzeczywiście są w większości już ostatnio kobiece lata. I w Łodzi, i w Warszawie. I a w pamięta Krakow. Pani dyrektor czas, kiedy absolutnie to był zawód męski reżyser. Oczywiście. Od 16 do 28 maja, 38. Warszawskie spotkania teatra. Pani Dorota Buchwald, kurator K. Spotkań była naszym gościem. Do zobaczenia bardzo dziękuję na teatralnych ścieżkach. Serdecznie ścieżkę. Zapraszam do teatru. Magazyn bardzo kulturalny. Teatr, teatr. A tymczasem przede mną, proszę państwa, uwaga, trzy książki, z których jedna już ukazała się. Oraz w komputerze tekst czwartej. Czwartą więc zostawimy sobie na deser. My, to znaczy wydawca, redaktor odpowiedzialny za wielką literę, Paweł Szwed. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. No, dawno nie słyszeliśmy się. Od lata, kiedy to nie występowałeś w roli promującego własne wydawnictwo, tylko zgodziłeś się jako jeden z nielicznych porozmawiać o głowie. To był niemiły, bardzo miły wieczór. Okazja straszna, ale dobrze nam się wtedy o Januszu rozmawiało. Wiesz, no Janusz podobno zaczął pisać książkę, nie skończył z głowy części drugiej. I ona podobno ma się ukazać. Podobno. Zresztą inny twój podopieczny również już napisał książkę. Nie zdradzimy, jak to się mówi, nie zdradzimy tytułu i nie powiemy, o jakiego innego pisarza chodzi. Tak, no tak, tak. Miłosne zawody. Otóż to. Zacznijmy od tej, która już jest dostępna, zatem najlepiej znana mi. Od ponad miesiąca dostępna jest. I takie pytanie, czy poeta potrafi pisać, posługiwać się mową niewiązaną? Ci, którzy przeczytali, znają odpowiedź. Zaszeleszczę. Zapiski na paczce papierosów to książka Antoniego Pawlaka, który jest znany nie tylko jako poeta jednak, ale nawet wydaje mi się, że trochę szerzej niż jako poeta jest znany jako autor książeczki wojskowej. Antoni zapisywał przez długi czas takie drobiazgi, małe wspomnienia, sylwetki ludzi, zapis rozmów ze spotkanymi osobami, a robił to dość długo. Osoby, które to poczytywały od czasu do czasu, jak później mi powiedział, ciągle go zaczepiały, kiedy on to zbierze i to wyda. Ja nie miałem zielonego pojęcia, rzecz jasna, o tym, że takie jest społeczne oczekiwanie, ale kiedy sobie sam poczytałem to, co on tam wypisuje, to była gotowa książka. Nie dziwi mnie, że Jacek Fedorowicz, Zbigniew Hołdys, Krystyna Kofta, Andrzej Salamonowicz i Piotr Bratkowski bo taka piękna drużyna jest na czwartej okładce, poleca tę książkę. Z tego, co wiem, to w przeciwieństwie do różnych płatnych poleceń, tym razem jest to szczere, prawdziwe polecenie. Zresztą każdy z nich, co nam się pierwszy raz przytrafiło, zamiast zamówionych dwóch, trzech zdań, każdy z nich przysłał 3/4 strony maszynopisu. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić te polecenia, co też zrobiliśmy pierwszy raz, na wewnętrznej stronie okładki. To jest zbiór zapisków z lat, pojedyncze są z lat 60., głównie z lat 70. i 80., troszkę jest współczesności. I tu jest cała rozpiętość, to znaczy od rzeczy niesłychanie smutnych, tragicznych, przez zwykłość życia literata, popijawy, spotkania, rozmowy, po rzeczy no po prostu śmieszne. Wszyscy ci, którzy Antka znają, wiedzą, że ma poczucie humoru dość specyficzne i nieustająco się tym bawi. I ta książka taka jest. Ja się bardzo cieszę, że pierwszą osobą z tyłu na okładce, która poleca Antka, jest Jacek Fedorowicz, bo mimo że dzieli ich pokolenie, to mają jakiś wspólny zmysł łapania rzeczywistości w taki sposób, który, kiedy się o tym czyta, sprawia nam może nieprzyjemność wtedy, kiedy są to ciężkie tematy, ale satysfakcję. Wydaje mi się, że Antkowi udało się znakomicie złapać czas przez te drobiazgi. Książka ma też taką zaletę, że można ją właściwie otworzyć na chybiu trafił i w dowolnym miejscu ją czytać, ponieważ każda z tych malutkich cząstek, zazwyczaj na jednej stronie mieszczą się 2-3, jest sama sobą. Taką integralną część stanowi i rzeczywiście trzeba, czy można, jak Państwo wolą, czytać, jak to określał Czesław Miłosz, na wyrywki. Skoro była mowa o pokoleniu, dodajmy, że urodził się w 52 roku, że publikował w drugim obiegu, uczestniczył w strajku w Gdańsku, należał do Solidarności, był internowany. W roku 83, i to trzeba podkreślić, otrzymał Nagrodę Kościelski. To niesłychanie malownicza postać. Nie wiem, czy to zręcznie, czy niezręcznie, natomiast chcę powiedzieć, że dwa razy zdarzyło nam się, kiedy szukamy wśród różnych osób poleceń na okładkę. Szukamy głosów, które taką książkę wesprą i powiedzą, że to jest fajna książka. Dwa razy nam się zdarzyło, że dzwoniliśmy do ustalonych osób i wszystkie po kolei zgadzały się natychmiast z marszu. Pierwszą taką osobą był parę lat temu Marek Niedźwiecki, kiedy wydawaliśmy jego autobiografię i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć. A drugi jest właśnie Antek Pawlak. Tak, tak, bo przede mną zasiadł wydawca mojego znakomitego kolegi, za co jestem i koledze wdzięczna, że zechciał poddać się, usiadł i napisał, jak i Pawłowi Szwedowi, który go do tego nakłonił. Dobrze, to jest książka, która już ukazała się i teraz porozmawiamy o tych, które nie ukazały się, ale żeby była pewna równowaga, to był mężczyzna, to teraz będzie kobieta, zupełnie innego pokolenia. Przeleszczę, to pani Natalia Fiedorczuk, nie mylić z Julią. Są dwie panie piszące pod tym nazwiskiem, różne imiona, różne zresztą też pokolenia, bo pani Natalia urodziła się w 84 roku, słynna z Jak pokochać centra handlowe, paszport zresztą polityki 2016, ale myślę, że najmłodsze pokolenie, szczególnie dziewcząt, powinno znać jej głos, bo... Masz na myśli działalność muzyczną, no, tak? Obfitą. Mhm. Ona jest bardzo multimedialna, to prawda. Jako Natalie and the Loners, to solowo w zespole Happy Pills. No i co? O, w Teatrze w Bydgoszczy jej Workplace został wystawiona, więc medialna i multimedialna. No i książka zatytułowana Ulga, ale nie jest to książka, która sprawi Państwu absolutną ulgę, gdyż jest tu dużo, dużo bardzo mrocznych refleksji kobiety, matki, córki, wnuczki, kochanki, żony, sąsiadki. A poza tym, no bardzo tak, że tak powiem, ambitnie pani podeszła do sprawy, gdyż jest tutaj mnóstwo, nie wiem czy się odmienia, ale zaryzykuję, mott, i to z niemieckiego poety. Oprócz tego jeszcze jest taki ambitny wstęp, jest prolog i dopiero później książka zaczyna się. Z tego, jak o tym mówisz, można byłoby odnieść wrażenie, że jest jakieś opasłe tomiszcze napisane strasznym językiem, z prologiem, epilogiem i mądrymi mottami. Tymczasem to jest pierwsza jej książka po centrach handlowych. Wszyscy wiedzą, to tak jest frazes, że druga książka jest takim sprawdzianem. Jestem pewien, że Natalia ten egzamin zdała absolutnie celująco. Jest to niesłychana książka i fajnie, że powiedziałeś przed chwilą same postaci rodzaju żeńskiego, dlatego że To jest świat, w którym ona się czuje dobrze. To jest świat, który ona opisuje w sposób szczery, czasami wręcz brutalny, ale myślę, jako facet myślę, że chyba mężczyźnie byłoby bardzo trudno napisać to tak, jak ona to robi. Co ciekawe, że postaci męskie w jej powieściach są dla mnie, jako dla czytelnika, równie wiarygodne jak te kobiece, więc jej się to udaje połączyć. Natomiast rzeczywiście jej uwaga jest skupiona na kobietach. W pierwszej książce to było, mówiąc najkrócej, macierzyństwo, choć ja jak to czytałem, to znajdowałem tam wiele wątków po prostu rodzicielskich, bycia rodzicem dziecka. Natomiast ta książka jest bardziej złożona. Ona z pozoru jest o zwykłym życiu. O życiu w wielkim mieście, w deweloperskim mieszkaniu na osiedlu strzeżonym z parkingiem podziemnym. Wcześniej mieszkało się w małym mieszkanku, w mniejszym mieście. Tak, bo oczywiście to jest ten przeciętny mieszkaniec dużego miasta, czyli on nie urodził się w tym dużym mieście. I ten pozór zostaje szybko w tej książce zburzony. Ona się zaczyna dość, tak powiedziałbym, łagodnie. Historią miłosną i rozstaniem. No ale bez happy endu to możemy od razu powiedzieć. Ale myślę, że to są takie historie, które jak się czyta, to się ma przekonanie, że skąd się to zna, to znaczy z własnego życia. Nie dosłownie oczywiście, bo to nie znaczy, że każdy z nas, tak jak jeden z bohaterów tej książki, musi brać narkotyki od rana do wieczora. Oczywiście, że nie. Natomiast te sytuacje, w których oni się znajdują, rozstań, rozterek, jakiegoś odczuwania świata w taki sposób chwilami nadwrażliwy, to, że świat uwiera, to, że nie można sobie znaleźć tej drugiej osoby albo swojego miejsca. Myślę, że każdy w jakimś mierze doświadczył. Natalia się bardzo na tym skupia. To nie jest książka lekka, na pewno nie. Też trudno mi zaryzykować, żeby powiedzieć, że jest przyjemna. Natomiast chyba zaryzykowałbym to ciężkie słowo, że to jest mądra książka. Mimo, że Natalia jest młodą autorką, ona, i to słowo jest na miejscu, ona strzewi, wyrywa sobie jakąś taką prawdę życiową. Trochę też pewnie o samej sobie. Myślę, że wszyscy ci, którzy czytali Centra Handlowe, myślę, że będą zachwyceni też tą nową książką. No, ta ulga to jest taka jak i przyjemność czytania czy czytania tej książki. To znaczy, ja ją tak interpretuję, myślę, że tu niewiele ujawnię, jeżeli powiem, że potwornym jest atak migreny. I choć wiedziałem, co działo się, to po tym ataku przychodzi ulga. No więc to jest tego typu, powiedzmy, równowaga między strasznym w naszym życiu, a tym, co... No troszkę jak w tym żydowskim żarcie, że kiedy koza ubywa z wozu, to zaraz jest lżej. No więc kiedy ubywa tego bólu, tego ciężaru, jest cudownie. No, to jest nasze życie. No takie rozpoznajemy, mimo że to jest z innego przecież pokolenia niż my. Chociaż my też jesteśmy z różnych. To takie pokolenie ludzi, którzy dojrzewali w czasach transformacji, studentów, młodej inteligencji, która rodziła się właśnie w takich okolicznościach. Po stanie wojennym studiowała w połowie lat 90. No i w dojrzałe życie wchodziła w tych czasach w naszych. Tak, to prawda, że to są bohaterowie, którzy, brzydko mówiąc, nie załapali się na lata 90., kiedy łatwo było o pracę dobrze płatną i tak dalej. Tylko to jest ten świat, który my znamy. Swoją drogą ten tytuł jest bardzo gorzki, to nie jest ulga w znaczeniu najbardziej oczywistym, tylko jest, ale nie mogę tego wyjaśniać, bo jakbym wyjaśnił, to bym, jak to się teraz pięknie po polsku mówi, bym zaspoilerował. Mój trop był fałszywy, więc antyspoilerowski. Nie, nie, on fałszywy i nie fałszywy, bo ulga oczywiście w takim znaczeniu elementarnym, że coś złego się kończy, też w tej książce występuje, ale jednak jest to strasznie gorzkie. Nie ma happy endu, innymi słowy mówiąc. Tak, ale który dobry film i która dobra książka ma happy end? Tak. Wyjątki. Taka jest zasada oczywiście, że no, ewentualnie w popkulturze zdarzają się dobre zakończenia, a jeżeli mam do czynienia z czymś o poziom wyżej, to już nie wypada. Szkoda w sumie. Żeby zachować ową równowagę, mamy przed sobą autora, to znaczy mamy książkę, będziemy mieli książkę autora, no i to jest autor bliski sercu twemu i nic dziwnego. Bardzo bliski sercu memu i tym bardziej bliski, że po bardzo długim, długim milczeniu, ponad 20-letnim, pierwszą jego książkę wydawałem, taką cieniutką, Człowiek w cieniu. Dla niego to było ważne wydarzenie, a okazało się, że dla nas obu to było chyba, ośmielę się powiedzieć, takie wydarzenie, które nas jakoś ze sobą związało i do dzisiaj rzeczywiście książki Eustachego Rylskiego. No o niego chodzi. Wydaje i to jest jego najnowsza powieść. Pierwsza od 5 lat. Ostatnią wydał 5 lat temu. Jest to książka zupełnie niezwykła z wielu powodów. ale trzymając się wyłącznie obszaru jego twórczości, to jest niezwykła książka, gdy chodzi o samo pisanie Eustachia Grylskiego. Ona jest inna. Ona się dzieje... No nie ma Rosji już. Można zaryzykować, że nie ma Rosji, nie ma stepów. Ta książka, można powiedzieć, dzieje się teraz. Jakkolwiek ona jest o przyszłości i tu nie ma sensu inaczej tego nazywać, to jest książka o Polsce, to jest książka o najbliższej przyszłości Polski. Mnie się wydawało, ponieważ jest to obraz tak strasznie pesymistyczny, tak fatalistyczny, że to są takie wizje, które pan Eustachy ma w odniesieniu do za 20, za 30 lat. On się roześmiał i powiedział mi, panie Pawle, żartuję, to jest za 2-3 lata. Mam nadzieję, że to nieprawda. Właściwie Polski tam nie ma w sensie państwowości, jest jakaś zanarchizowana pseudoorganizacja. Myśmy wydali dopiero co taką książkę, która właściwie jest w parze z Eustachem Rylskim, a mianowicie Prymitywa Marcina Kołodziejczyka, do tej pory znanego jako reportera. I o ile Kołodziejczyk zajmuje się Polską dosłownie jeden do jednego teraz, bez wybiegania w przód, tylko po prostu opisuje tę Polskę tak, jak on widzi ją w tej chwili, o tyle Eustachy Rylski ten sam temat pokazuje za jakiś czas. Mówiąc w największym skrócie, to jest historia aparatczyka, to jest historia jego upadku, to jest historia jego związku miłosnego z młodą kobietą, to jest w końcu historia tego, jak on znika ze sceny i co się dzieje w tym dziwnym miejscu w okolicach Wisły. Przymycił pan redaktor łaskawie jeszcze jeden tytuł, czyli mamy więcej książek niż państwo myślą. Może ja od razu wspomnę rocznik, Eustachy Rylski, bo do niego wracam, 44, a więc mamy reprezentanta trzeciego pokolenia, co też jest bardzo ciekawe. Dzisiaj w tym zestawie polonistycznym bardzo jestem ci wdzięczna za to, że właśnie książki polskie wydajesz. Też. Ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, znaczy, że książki jako polskie... Jako polonistka, wydaje, a nie dość, jako nacjonalistka. To jest dość oczywiste z powodów, których nie muszę sobie wyjaśniać. Natomiast jedną rzecz jeszcze tylko muszę dodać. Wszyscy ci, którzy znali do tej pory Eustachiego Rylskiego z takich książek jak Warunek, jak Stankiewicz, myślę, że będą przy lekturze tej książki, tak jak przy tamtych, napawać się, sycić się tym językiem. To znaczy uważam, że Eustachy Rylski jest jednym z najwybitniejszych stylistów współczesnej literatury polskiej i ta książka jest tego dowodem. A w dodatku myślę, że ona może bardzo pobudzać do rozmowy, bo mam nadzieję, że wizja pana Eustacha Grylskiego jest jednak zbyt pesymistyczna. I o to się pewnie można i może warto spierać. No ale w tym wieku ma człowiek prawo do tego, żeby no już nieco inaczej patrzeć na rzeczywistość niż na przykład reprezentant młodego pokolenia. Ja bym sobie życzył być w takiej formie jak pana Eustacha w jego wieku, jak słowa daje. Mówię o wizji świata, która im tak. Starszy człowiek, tym może jest mroczniejsza, chociaż z kolei nabiera się dystansu. No a zazdroszczę temu, kto będzie rozmawiał z panem Eustachem Rylskim, bo to świetny rozmówca. Tak. Obejrzałam kilka wywiadów z nim, tak dla kurażu, chapeau. W telewizji był jakiś taki program, przepraszam bardzo, jakiś taki, bo nie mam, ale tak to podejrzałam, kwestionariusz kultury. Jakżeż on fantastycznie wyszedł z tego kwestionariusza, to znaczy jak poradził sobie z krótkimi, zaczepnymi niekiedy pytaniami, takimi właśnie kwestionariuszowymi. Eustachy Rylski jest poza układami, koteriami, grupami, towarzystwami i też sposób, jaki on myśli i mówi, myślę, też wymyka się takim definicją i to jest jego wielką przewagą, jego wielką wartością. Bardzo ciekawy też okaz, przepraszam pana, konserwatysty, do czego ja się przyznaję, że jest konserwatystą, czyli hołduje tym tradycyjnym wartościom i też podsłyszałam gdzieś, że ja jestem autorem, nie jestem pisarzem. To też fajnie zabrzmiało. Ja wiem, że to taka formuła może, ale o nim też coś mówi. Magazyn bardzo kulturalny. I... w końcu... Zmienimy nastrój. No tak. Ja jestem w najtrudniejszej teraz sytuacji, bo wiem, że wszyscy będą chcieli o tej książce rozmawiać. Ja też bym chciała. A co? A ja, żem jej powiedziała Kaśka? A ja, żem jej powiedziała Kaśka. Jeszcze raz. A ja, żem jej powiedziała Kaśka. Jeśli chodzi o ciebie, to czarne nie wyszczupla. To jest fajne hasło, które oddaje klimat, charakter, ironię zawartą w tej książce. Książce autorstwa Kaśki. Kaśka... wcześniej w internecie wrzucała takie malutkie filmiki, które zawsze zaczynała od frazy, a ja, że mi powiedziała Kaśka. I kończyła to zdanie no, w sposób tak fajny, tak zabawny, tak inteligentny, czasami smutny, ale zawsze spektakularny. Zadzwoniłem do niej pewnego dnia i powiedziałem jej, Kaśka, może by zrobić z tego książkę. Rozmawiamy oczywiście o Kasi Nosowskiej, którą ja jestem przekonany, że również wielu innych wydawców od lat namawiało na napisanie książki i od kilku lat ona mnie bardzo grzecznie, ale jednoznacznie odmawiała. A tym razem na to pytanie, zróbmy z tego książkę, powiedziała, no coś, ty serio, chciałbyś z tego zrobić książkę? Super, to super, zróbmy z tego książkę. To był fajny początek, tylko że zaraz potem zaczęliśmy się zastanawiać, no dobrze, ale jak zrobić książkę z czegoś, co jest zbiorem pojedynczych zdań? A ja, że mi powiedziała, Kaśka, w twoim wieku nie można wszystkiego zwalać na dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej. To też bardzo ładne jest. A ja, że mi powiedziała, Kaśka, może wcale nie jesteś gruba, może to bardzo, bardzo, bardzo długa ciąża. Więc jak z tych zdań zrobić książkę? Spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że Kaśka Nosowska jest wielbicielką, to jest złe słowo, ale jest tropicielką i czytelniczką poradników. Że ma swoistego szmergla na punkcie poradników. I stwierdziliśmy, że ona spróbuje do tych hasełek, do tych zdań, które funkcjonują w internecie, dołożyć coś szerzej, więcej, dopowiedzieć, opowiedzieć. No i okazało się, że rzeczywiście w tempie imponującym napisała książkę. To jest książka przede wszystkim nieprawdopodobnie zabawna i błyskotliwie inteligentna. Wszyscy ci, którzy są wielbicielami tekstów, które Kaśka śpiewa, a w zdecydowanej większości są jej teksty, no to tutaj znajdą to w prozie, a nie w tekstach piosenek. To jest przewrotne i to jest też, drugi raz dzisiaj tego słowa użyję, ale robię to szczerze. Czytałem tę książkę i staram się nie nadużywać tego słowa. To jest mądre. To znaczy, ona się tu nie zasłania swoją pozycją gwiazdy, którą niewątpliwie ma. Wręcz odwrotnie, ona się kompletnie odsłania. Mówi o paru rzeczach dość traumatycznych z dzieciństwa. Opowiada o relacjach ze swoimi rodzicami. Bardzo otwarcie w wielu miejscach tej książki, tak jak już tu dwa przykłady daliśmy, ale później jak ona zaczyna o tym szerzej mówić, to to jest no niespotykane, żeby tak o sobie mówić. Ona mówi też o swojej fizyczności, o tym jak się zmienia, jak ona poszukuje siebie samej w tej fizyczności. O dzieciach, o muzyce. Znaczy jest fajna książka, która miejscami mogłaby być nazwana autobiografią, gdyby nie to, że teraz strzelam, bo tego nie liczyłem, ale gdyby nie to, że połowa mniej więcej tej książki, to nie są ściśle autobiograficzne rzeczy, tylko to jest to, co ona myśli o świecie, o ludziach i o tym, jak my ze sobą wszyscy funkcjonujemy. Książka, muszę też dodać, oczywiście kwestia gustu, ale moim zdaniem jest, jak Państwo zobaczą, w księgarniach bardzo wyjątkowo zrobione strony graficznej. Przecież będziemy o tej książce szerzej rozmawiać. Wydawcy to nawet chyba nie wypada więcej mówić. W ogóle zauważyłam, że my w większości przypadków, moi koledzy, nie rozmawiają z wydawcami, bo chyba obawiają się właśnie czegoś takiego. Reklamiarstwo, tak? Ale jak zobaczyłam ten zestaw tytułów, które przysłali mi państwo z wydawnictwa tuż przed Wielką Majówką i zorientowałam się, że to dla mnie polonistki jest po prostu pokarm podstawowy. Oczywiście mam tych swoich ulubionych, którzy są naszymi wspólnymi ulubionymi, nie z twojego wydawnictwa, autorami, ale to poszerza bardzo też ten zestaw obowiązkowy w zasadzie. No i ta książka Katarzyny Nosowskiej też w jakimś stopniu koresponduje z pierwszą, którą omawialiśmy, bo to są takie dwie specyficzne autobiografie, dwojga ludzi z kompletnie różnych światów. Kasia jeszcze inne pokolenie, znów lata 70. Nie będziemy jej, tak powiem, wypominać wieku. My musimy już kończyć, Pawle. Ja nie wiem, czy to już nie jest przypadkiem koniec też tego pierwszego majowego wydania magazynu. Odważyłam się na tego typu gest, jakim była nasza rozmowa, bo przecież nie wszystkie książki tutaj do końca poznałam, bo przecież rozmawiam z wydawcą, bo przecież o wielu książkach, nie o jednej, więc to jest jakoś ekscentryczne, ale co? Maj sprzyja takim sytuacjom. A poza tym, oczywiście wiarygodność wydawcy jest żadna, jak o tym mówi, ale szczerze, dzisiaj mówiliśmy o książkach, które, jeżeli je polecamy, to nie reklamujemy, tylko szczerze, te książki są naprawdę bardzo dobre. Wszystkie, o których dzisiaj wspomnieliśmy. Dziękuję naszemu gościowi, pan Paweł Szwed, wydawca, redaktor. No, dziękuję. Do spotkania. Może na targach książki. Na pewno, prawda? Oczywiście. Mm-hmm. No dobrze, pozdrowię Marka Niedźwieckiego. Będzie u nas na stoisku. Czarne mleko poranku, jemy je wieczór, jemy je w południe, o świcie.